السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سائیں پنہ ڈاکٹر عبد الغفار سونگرے صاحب پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کو ولوبی کو مانو ہو پنجو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی مجھے ان کے ممبر ہو ان جی منٹ ہے جن مجھے تفصیل ہے پنجے ان नॉन हार जे ट्रीटी जो उनजो किताब जो नालो आहे पंहिंजो त विलोबीज़ मिनट ट्रीटी ऑफ नॉन हार फ्रॉड एंड ब्रिटिश सिंध इहो 2013 में छपियो आहे ऐं उन खां अॻु में हिन जो किताबु इन साॻे माण्हू जेको आहे उनजो नालो आहे पंहिंजो एडिटेड बाए मैथ्यू ए कुक जेको प्रोफेसर आहे ऑक्सफोर्ड में या किथे पंहिंजो मैथ्यू ए कुक मैथ्यू एम ए डबल टी एच ई डब्ल्यू ऐं मैथ्यू ए कुक पाण ॿियो किताबु हिन खां अॻु में हिन लिखियो आहे ऐं उनजो नालो आहे पंहिंजो अनएक्ज़ेशन एंड द अनहैपी वैली अनहैपी वैली जेको आहे सो बर्टन जो बि आहे या ईस्ट विक जो जेको किताबु आहिनि हिन पुराणा उन ॾांहुं रेफरेंस आहे उनजो ऐं उन चए थो अनएक्सेशन एंड दी अनहैपी वैली दी छा कॉलोनाइज़ेशन ऑफ दी ऑफ कॉलोनाइज़ेशन बाए ईस्ट इंडिया कंपनी बाए द ईस्ट इंडिया कंपनी बाए साॻियो माण्हू कुक जेको आहे छा नालो मैथ्यू ए कुक सो हाणे इहो किताबु ज़ाहिर आहे इन में पॉइंट ऑफ व्यू इहो कोन्हे त मतिलबु ग्लेट गेम पियो हलियो हीअ पियो हलियो बसि मजबूर हुआ इहा हुआ पर हीअ जेको जेको नुक़्ते नज़र हिन जो आहे मैथ्यू ए कुक जो त हीअ त हिकिड़ो लोकल मसालो हुयो लोकल पैक्ट हुयो ॿिनि धुरियुनि जे विच में उन सां को वास्तो अंग्रेज़ जो कोन हुयो त अंग्रेज़ छा ला फथकियो ऐं सदकियो ऐं पंहिंजो इनखे फ्रॉड मज़ करे ऐं करे हू करे पंहिंजो अनएक्सेशन कयूं पंहिंजो सिंध खे ऐं फलाण कयूं हीअ कयूं त मतिलबु इहो जेको कयूं त मतिलबु बेसिक आइडिया इहो आहे त हुनजो मुआदो पाण में हो तव्हांजो छा वञे ब्रिटिश वारनि जो यानी मुंहिंजो ऐं मसलनि मुंहिंजे भाउ जो या मुंहिंजे चाचे जो ॾाॾे जो मुआदो आहे पाण में त तई वरी सेठियूं थियो था वियो पंहिंजो मोतबर थियो था वियो त पोइ मुंहिंजा मतिलबु त इहो हिन जो को नुक़्ते नज़र आहे हाणे ज़ाहिर आहे किताब असां वटि कोन्हनि सॼा जो हुनजो पढ़जनि ऐं छा पर हाणे बेसिक बुनियादी ॻाल्हियूं त ज़ाहिर आहे इहे आहिनि त हिकिड़ो नॉन हार जो फैक्ट हुयो जेको पीर साईं लिखियो ऐं पंहिंजो रुस्तम ऐं हिन जे अली मुराद जे विच में हुयो ऐं पोइ मुस रुस्तम खे ॾिनऊं थड़ा मथे ते खणी वियसि हलिया वीचारे खे त पोइ हिन जेको आहे सोचियो पंहिंजे अली मुराद त इहा ज़मीन जेका हुनजी आहे मुबारक जे पुठ जी आहे उहा अंग्रेज़ थो खणियो वञे पंहिंजो अनएक्ज़ेशन करे त पोइ आऊं वारो करियां पंहिंजो इहो पाण वटि हथु करियां मतिलबु त इहा हुनजी वरी पोइ ॿियो चेंज करायई पोइ हाणे कहिड़े नमूने सां चेंज थी कंहिं कई पोइ हाणे हिन में जेकॾहिं के वधीक हक़ीक़तूं आहिनि जेके असांखे मिर्ज़ा साहिब जे हुन मां या पंहिंजे हिन अली मोहम्मद राशिदी जे हुन में बयान में बराबरि बेसिक ॻाल्हियूं त इहे आहिनि जेके आहिनि बाक़ी हाणे हुननि जो जेको पॉइंट ऑफ व्यू आहे परस्पेक्टिव आहे सभु कंहिंजो पंहिंजो थींदो लिखण वारे जो कहिड़ी ॻाल्हि खे इम्फसाइज़ करे थो ऐं कंहिं कीअं उहा ॻाल्हि प्रेज़ेंट करणु थो चाहे बाक़ी हाणे कोन्हे त सॼो इहो कूड़ आहे जो पंहिंजो हीअं बि कोन थियो हीअं बि कोन थियो सभु ॻाल्हियूं 100% कूड़ियूं हीअं कोन्हनि ॻाल्हियूं उहे बाक़ी बुनियादी ॻाल्हियूं इहे ई आहिनि त इहो केस बि हलियो इहो पंहिंजो ट्रीटी जो हुयो ट्रीटी बि थी ऐं सभु का ॻाल्हियूं थियूं पर पोइ हाणे उहो कहिड़े वक़्तु थियूं छा थियूं हुन में मतिलबु कहिड़ा मसाला जेके हिननि बयानु न कया आहिनि ऐं हीअ जेको नओं मोतबर थियो आहे हाणे वरी प्रोफेसर असांजो जाॻियो आहे 2013 में किताबु लिखियो आयसि त पुराणे हज़ार मिनट हथु कयो अथसि त हाणे इहे विलोबी जो जेको मिनट आहे या ॿियो जेको किताबु अनएक्ज़ेशन वारो आहे ज़ारा हू लिखी सघनि था छो जो हुननि वटि उहे मटीरियल उते मौजूदु आहिनि पंहिंजे ब्रिटिश म्यूज़ियम में जे या अॻु में हुया पंहिंजे हिन लाइब्रेरी में जेका ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी हुई त हुन में जे काग़ज़ आहिनि त हू एक्सेस करे सघनि था हाणे असीं हिते परे खां वेठा जेके सिर्फ़ु उहे किताब ॾिसी सघूं था जेके हेसिताईं छपिया आहिनि असांजे पंहिंजे अख़्तियार में आहिनि, असांजे नज़र मथां गुज़री सघनि था या हथु अची सघनि था। त हाणे इहो बि हिकिड़ो फ़र्क़ु आहे। उते को माण्हू हुजे इंग्लैंड में जेको वञी म्यूज़ियम में ॾिसे पंहिंजा कागज़ उते जेके आहिनि ॾिसे, उहे असुलु शयूं ॾिसे जेके खणी विया हूंदा, पंहिंजो मुआदो जेको आहे सो कागज़ फाटल आहे त उहो उते पियो हूंदो किथे हुननि वटि, वञो उहो बि खणी ॾिसे भई अखर वाक़ई कापी आहे, वञे पीर साईं जे हथ जा अखर साॻिया आहिनि या हुनजा ॿिए ॿी कापी त ॿिए ज़ारा ॿ कापियूं थियूं हुनखे अंग्रेज़ खे जेके कापी ॾिनी वई हुई। त मतिलबु इहे ॻाल्हियूं आहिनि सभई। हाणे अलहमदिल्ला हीउ पहिरियों दफ़ो मतिलबु त अटेंशन असांजो तवजो साईं ग़फ़ार साहिबु डॉक्टर पंहिंजो अब्दुल ग़फ़ार सुमरे साहिबु आंदो आहे हिन तरफ़ तवजो छिकायो आहे। त हाणे ज़ारा माण्हू हिक ॿिए सां बहस कंदो, हिक ॿिए सां खुलंदो, हिक सां ॻाल्हि कंदी त ॻाल्हियूं खुलंदियूं। माण्हू रुगो लिक लिक में वेठो ॻाल्हियूं कंदो आहे, ऐं रुगो बसि वठो पंहिंजी खोजना कंदुसि घर में वेठो त पोइ हाणे कहिड़ी ख़बर आहे मूंखे त छा आसमान ज़मीन हिकु थी विया आहिनि हलिया की न, सम्झो त पोइ इहे ॻाल्हियूं ईअं आहिनि। पोइ हाणे हीअ मूं वरी वियो साईं वारो ॾिठो, पोइ इहो ॻोल्हियो त इहो किताब वाकई आहिनि, पर हाणे इहे पैसनि सां वठी सघिबो आहे, इहे पंहिंजो मुफ़्त में कोन था मिलनि किथे अञा फ़िलहालु। जो छो जो इहे ॿ हज़ार तेरहं में, हुनखां अॻु में शायदि 2012 में या 2011 में हिकिड़ो ॿ साल अॻु में ॿियो जो किताबु लिखियो आहे कॉलोनाइज़ेशन वारो, ऐं उनजो एटीट्यूड इहो ई आहे। त हाणे उते जेके सुजाॻ थियनि पिया प्रोफेसर यूनिवर्सिटियुनि मंझि, त उहे चवनि था त भई हिननि ज़्यादती अंग्रेज़नि जी कॉलोनाइज़ेशन जो जेको इहो गेम ऐं खिला ते कयूं, इहो वाकई बेहूदगियूं घणियूं हुयूं हिननि जूं, ऐं पंहिंजो ज़्यादतियूं हुयूं हिननि जूं घणियूं, ऐं ज़ाहिरा उन ज़्यादतुनि तां उन ज़माने में ई आउटराम ऐं ईस्टविक वीचारनि पथकी सतकी तमामु घणा सुठा किताब लिखिया आहिनि जेके मौजूदु आहिनि। मतिलबु हाणे तमामु बिल्कुलु 100% का नई ॻाल्हि त कान्हे का, पर उनमें ज़रूरु के ॻाल्हियूं हूंदियूं जेके ही वरी पंहिंजे तरफ़ां असां वटि कागज़ न आहिनि, उहे त इन्हनि मज़बूत किताबनि में न हूंदा, त उहे हिन पेश कया हूंदा, वरी ॾिसजनि इहे किताब ज़ाहिर घुराइजनि। हाणे मूं वटि त एतिरो पैसो कोन्हे जो आउं घुरायां, पर को घुराए जो वरी पोइ ॿई किताब ऐं ॿिया हिन जे माण्हूअ जा कुक आहे जेको मैथ्यू ए कुक अथसि नालो, जंहिंजो किताबु आहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु।